Se nu en mor en Cadillac, når de skal fange piger. Andre synes alkohol er godt. Og nu en dyrker bodybuilding, mens de hårdt siger, at piger falder bare, man er flot. Så er der dem, der mener, at med tegne drengen fuld, da alle piger lader sig imponere. Men jeg har hverken bank på checks og aktier eller sølv og guld. Jeg nøjes med at invitere. Kom, put dig under dynen. Kom og put dig ind til mig. Kom og put dig under dynen. Det er sagtens plads til dig. Kom, put dig under dynen. Så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i kasser. Så elske piger, kom, kom og put. Put dig under dynen. Det er sagtens plads til dig. Kom, put dig under dynen. Så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i kasser. Så elske pige, kom, kom og put. Den ene køber stereo, den anden sommerhus. Den tredje braller med sin motorbåd. For en af luksus ejer lejlighed i store sus. Stakkels lille, jeg har ikke noget. Et lille rum med kogeplade, hvor jeg laver mad. Det hele virker faktisk noget bar. Men hvad gør det endda bar? Man er sund og rask og glad. Og ellers ved hvordan man får det rar. Kom, put dig under dynen. Kom og put dig ind til mig. Kom og put dig under dynen. Det er sagtens plads til dig. Kom, put dig under dynen. Så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i kasser. Så elske pige, kom, kom og put. Og nattefrost og kulde, det signerer ikke mig. Jeg brænder jo af kærlighed. Så kom og put dig blød og varm, så vil du mærke i min arm. Der kommer vi hinanden ved. Kom, put dig under dynen. Kom og put dig ind til mig. Kom og put dig under dynen. Der er sagtens plads til dig. Kom, put dig under dynen. Så lover jeg dig absolut, at du hurtigt bliver tilpas varm i kasser. Så elske pige, kom, kom og put. Ja, elske pige, kom, kom og put.